Wzmacnia mój organizm, szczególnie teraz, gdy mam małe dzieci. Vitotal dla kobiet zawiera wyciąg z nasion winogron, który pomaga mi utrzymać wagę. I zapomniałam o celulicie. Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 lutego, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W prokuraturze trwa przesłuchanie austriackiego przedsiębiorcy Geralda Bilkfernera. Za zamkniętymi drzwiami rozpoczął się proces byłego senatora Józefa Piniora i kilku innych osób. Są oskarżeni o korupcję. Rolnicy z Kujawsko-Pomorskiego mieli dziś sporo pytań do ministra. Tak nie może być, żeby przychodziły, powiedzmy, duńskie świnie z Litwy. W warszawskiej prokuraturze okręgowej trwa przesłuchanie austriackiego przedsiębiorcy Geralda Bilkfernera. Przed wejściem do budynku dziennikarzom nie miał on wiele do powiedzenia. Sorry, no comment. Towarzyszą mu adwokaci Jacek Dibuła i Roman Giertych, który powiedział dziennikarzom, że liczy na niezależne śledztwo. Przed prokuraturą zebrała się grupa kilku osób, które skandowały przesłuchajcie Kaczyńskiego. Pod koniec stycznia Jacek Dibuła zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa PiS. Według mecenasa doszło do oszustwa na kwotę kilku miliardów złotych. W środę prokuratura podała informację, że zapoznaje się z zawiadomieniem i prowadzi czynności sprawdzające. Przed 2 tygodniami Gazeta Wyborcza opublikowała zapisy i nagrania rozmowy z lipca, między innymi Jarosława Kaczyńskiego z austriackim przedsiębiorcą na temat planów budowy w Warszawie 2 wieżowców przez powiązaną ze środowiskiem PiS spółkę Srebrna. Zawiadomienie złożone przez Dibuła dotyczy braku zapłaty za zlecenie biznesmenowi przygotowania tej inwestycji. Rozpoczął się proces byłego senatora z ramienia Platformy Obywatelskiej Józefa Piniora, jego asystenta Jarosława W. i 3 biznesmenów. Prokuratura zarzuca im łapówkarstwo i powoływanie się na wpływy w instytucjach państwowych. Wrocławski sąd uznał, że rozprawa powinna się toczyć za zamkniętymi drzwiami. Józef Pinior przed wejściem na salę sądową powiedział, że nie przyznaje się do winy i nie widzi przeszkód w jawności procesu. Nie ma żadnych dowodów na moją działalność nielegalną. Jestem niewinny, inni współoskarżeni są niewinni i jest to jedna wielka prowokacja polityczna. Wszystko będę wyjaśniał na gruncie rządów prawa. Na pewno nie poddam się i nie zostawię manipulacji faktami, manipulacji podsłuchami, tym co CBA robi od 2 lat. Chodzi o 40 tysięcy złotych, które Józef Pinior i jego asystent mieli otrzymać m.in. za pomoc w załatwieniu koncesji na wydobycie kopalin pod Lądkiem Zdrój oraz pomoc w ominięciu przepisów przeciwpożarowych przy budowie galerii handlowej w Jeleniej Górze. 200 rolników przyjechało do Świecia na Kujawach na rozmowę z ministrem. Jan Krzysztof Ardanowski odpowiadał na pytania związane z opłacalnością produkcji czy jakością polskiego mięsa. Największa sala w Urzędzie Miejskim w Świeciu wypełniła się po brzegi. Rolnicy mieli bardzo dużo pytań do ministra rolnictwa. No tak nie może być, żeby przychodziły, powiedzmy, duńskie świnie z Litwy. Nie do, powiedzmy, przyjęcia, a druga sprawa tu chodzi o to, żeby wszystkim konsumentom wyjaśnić, że faktycznie wyroby zborów tucholskich to jest tylko taka fikcja, bo faktycznie tam nie ma 1 kg polskiego mięsa. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Polska żywność jest żywnością bezpieczną. Ja wiem, że psucie opinii o żywności jest elementem walki gospodarczej. Że w wielu krajach wręcz ucieszono się, że Polska pretekst jakiś dała w tym hejcie, który idzie. Ona jest gorsza, ona nie, jest niedobra, już nie tylko wołowina, ale w całości. Dlatego kończymy pracę nad ustawą. Ona w najbliższych dniach zostanie skierowana na Radę Ministrów. Zaostrzy przepisy kontrolne, przekaże je absolutnie w gestię inspekcji weterynaryjnej. Zaostrzy również kary. Świecie. Marcin Doliński. Kreml próbuje powstrzymać spadek popularności Władimira Putina, ogłaszając go przywódcą przyszłości i twórcą nowej ideologii. Jednak kolejne sondaże wskazują, że coraz mniej Rosjan ufa Putinowi, a jeszcze mniej wierzy w to, co mówią jego współpracownicy. Niezawisła Maja Gazeta opublikowała tekst programowy jednego z kremlowskich ideologów, Władysława Surkowa, w którym autor stawia urzędującego prezydenta w jednym rzędzie z carami Iwanem Groźnym i Piotrem Wielkim oraz Włodzimierzem Leninem.

Kto z nas nie pamięta inwestycji ciągnących się przez dziesięciolecia, kiedy to na placu budowy hulał wiatr, a robotników można było spotkać koło najbliższej budki z piwem? To se nevrati, jak mawiają aborygeni, i bardzo dobrze. Wojciech Kawecki przybliży mechanizmy działania nadzoru budowlanego. Wcześniej chór Czejanda zaśpiewa entuzjastyczną piosenkę o budowie domu, a na początek kabaret Niemy wyjaśni, kto zbudował piramidę egipskie i krzywą wieżę w Pizie. Przepraszam bardzo. Panią lub pana. Która jest godzinka? 17:21. Godzina? Czas pracy zaczynać. A co pan tutaj robi? Spożywam, panie kierowniku. Jestem kobietą, tak? No to ja spożywam, pani kierownico. A co to za spożywanie? W godzinach pracy? Pracuję na wysokościach, tak? Tak. To łapię równowagę emocjonalną. Równowagę? Taka jest już tradycja naszego zawodu. Poszklanie na rusztowanie. A ściany? Znowu będą krzywe? O, przepraszam. One nie są krzywe. One tylko troszeczkę odbiegają od pionu. Proszę pana, dla mnie one są krzywe, bardzo krzywe. Proszę, niech pani nie walczy z historią budownictwa, dobra? Jaką znowu historią? Widziała pani piramidy? Jak oni tam łapali równowagę emocjonalną? Kierownica, słuchaj, a na Discovery mówili, że to budowali kosmity, a mi się widzi, że nasi tam byli. Ale co pan opowiada, w czasach egipskich nie było Polaków, byli. Tak? To nasi budowali piramidy. Jak Polak popije, to w nim taka fantazja dymie, że ho, ho. A wiesz, co jeszcze zbudowali my na cyku? No, co? Krzywą wieżę w Pizie. Tak, a potem przyszedł Katz i Pałac Kultury i Nauki. No cóż, błędy się zdarzają. Ale dlaczego zawsze w Polsce? No to wróćmy do Egiptu. Widziała pani dowcip naszych budowniczych? Dowcip jest? Sfinks. Thanks. Thanks? To się chyba pisze. To jest taka satyra na jechniego architekta. Satyra jest. No bo on był pies na baby, to oni mu łeplęną na tłum wsiakaj. A może by pan przestał bredzić i wziął się do pracy? A może by pani przestała marudzić i posłuchała historii Egiptu? A może by pan postał w pośredniaku? A może wziąłbym się do pracy? No, i można? Można, a nawet trzeba zbudować wiele zaskakujących rzeczy w Polsce. Budownictwo to będzie jedyna rzecz, dzięki której zasłyniemy w Unii. Nowy dom, jeszcze jeden nowy dom, naszym przyszłym lepszym dniom, Warszawo. Każdą pracę z nami mnóż, każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel, Warszawo. Od piwnicy aż po dach, niech radośnie rośnie gmach, naszym snom i twoim snom, Warszawo. Niech się mury pną do góry, kiedy dłonie chętne są, budujemy betonowy, nowy dom. Już to

No to co, teraz budujemy drugi, co? Nie, nie, wie pan, taki głupi już nie jestem. Proszę podanie na pozwolenie wybudowania studni głębinowej. To proszę pana, to od ręki ja panu daję. A po co panu ta studnia? Wie pan, żebym na przyszłość miał gdzie utopić swoje żale na moje nieszczęście. A pan to co, poeta? Nie, nie, obywatel. To życzę szczęścia przy budowie studni głębinowej. A piec? No, piec w studni. No tak, tak. Na pewno się nie zapali. Kabaret moralnego niepokoju ujawni wrażliwą stronę robotnika budowlanego. Brekałci w piosence Poszłabym za tobą, oczywiście do samodzielnego nucenia, a na zakończenie Hanka Bielicka i Saturnin Żurawski w podwieczorkowym skeczu pod tytułem Połów gwiazdy. Kłaniam się państwu, dziękuję realizatorom. I widzisz, Rysiu, tak to wygląda, ten dom. To jest na razie taki stan surowy, nic tu się cholera nie rusza, nic. Nie wiem, to co poczekaj, to musisz otynkować w ogóle, no. Ty, to kiedy się właściwie wprowadzasz? Nie wiem, w ogóle posłuchaj, to zależy od dwóch rzeczy. Po pierwsze, jak będziesz budował dom, no, to musisz mieć dwa razy tyle kasy, co myślałeś. A po drugie, to zależy od ekipy. Mhm. A ekipa, bracie, nie zależy od nikogo. A widzisz. Właśnie a propos, panie Paszczywu! Paszczywu? Gdzie Paszczywu? Jest pan tu, czy pana nie? Będzie pan zadowolony! No, będzie pan zadowolony! Ja was wszystkich odwiozę! A co tam na budowie w ogóle słychać, panie Paszczywu? Dobrze jest, jak? Farby trzeba dowieść, bo się farba skończyła. Jak? Jak to się farba skończyła? Przecież tej farby, co ja kupiłem, to by wystarczyło na pomalowanie 5 mieszkań. No i wystarczyło. Akurat pana się nie załapało. Na budowie też trzeba mieć trochę szczęścia. Ja myślałem, panie Paszczywu, że się komunizm skończył, że robotnicy są uczciwi, a tu co? Jestem żywym dowodem na to, że ludzką mentalność trudniej zmienić niż ustroj. Będzie pan zadowolony, będzie pan zadowolony. Wszyscy czterej będziecie zadowoleni. Ja was wszystkich odwiozę. Ja tak jestem rok zadowolony, proszę ciebie. Dobry jest zawodnik, dobry. Ty, słuchaj, wiesz, ale ta twoja chałupka taka całkiem spora jest. No spora, no. To z kim ty tu będziesz mieszkał? Sam. Znaczy sam, koleżanki będą wpadać, nie? Poznałem sobie taką Jolę, ale taką Jolę, że ja... Skończmy na Jolę. I właśnie specjalnego SMS-a tu komponuję do niej. Dobra, nie patrzę. Dlatego przepraszam cię na chwilę. Proszę wyślij. Bardzo. Nie wyślij, stój! Co jest? Nie wysyłaj. Co się stało? Nie no, cholera, poszło. Poszło. Pomyliłem się. Źle wysłałeś? Nie do niej. I do kogo wysłałeś? Nie pytaj się mnie o to. Ty poczekaj, do kogo poszło? Nawet się mnie o to nie pytaj. Ej, poczekaj, że... To co pan mi zrobi dzisiaj wieczorem? Ale za co? Ja będę piszczał jak mysz? Pan tego nie czyta, panie Paszczywo. Nie wiem, jak piszczy mysz, człowieku. Pan tego, to jest pomyłka, panie Paszczywo. Paszczywo, to jest napisane, że ja nie będę widział, jak ja się będę nazywał. Nie, pan tego... A co, ja dowód zgubię? Nie, panie Paszczywo, pan... Kajdanki? Nie, pan... Pan mi policją grozi? Ja mam faktury, jeszcze rozliczę ze wszystkich... Ale na koniec pan bombę zostawił. A idź ty, dziadu, tfu! Ja myślałem, że z kulturalnym człowiekiem rozmawiam. Tfu! A ty się nie śmiej, bo w ryj dostaniesz. Tfu! Nie będzie pan zadowolony. Nie odwiozę was. Nie będzie pan zadowolony. Panie Paszczywu, ja przejdę. Idź, kasy! No, bracie. Ale error. No wiesz, no trochę pojechałeś po bandzie. O. Czekaj, bo SMS-a dostałem. Od kogo? Od Paszczywoła. Ty, poczekaj, no i co pisze? Żebyśmy przed tym wszystkim poszli do kina. panie, pan tutejszy? Nie, Paryżanin. No, jaki ważny. Aby pan Paryżanin był, to już pan dawno mnie uszanował jako kobietę. Może, ale to mnie nie interesuje. A co pana interesuje? Różne rzeczy. Różne rzeczy? Proszę pana, jak pana interesują różne rzeczy, to może pan wie, czy to prawda, że tutejszy stary to krugom durak? Jaki stary? No, dyrektor. Dyrektor durak? Nie durak, tylko tutejszy dyrektor krugom durak. Jeszcze go pani nie zna, już durak. A może on inteligentny, proszę pani? A może być. Ha, pan to się podlizuje. Pan się zdaje, że jak on przyjdzie, to ja zaraz powiem, że pan taki pozytywny. Wieczka, pani tu właściwie po co, proszę pani? A ja, proszę pana, przyszłam ewentualnie pozwolić się dać zaangażować na, w charakterze gwiazdy. Jako gwiazdy jakiej? Zarannej? Zarannej, zarannej, jaki dowcipny, o. Prawdziwej, tej prawdziwej, tej pierwszej jakości. Ale czy można tak się wyrazić? Znaczy, można panią zapytać, gdzie pani dotąd błyszczała? A wie pan, przeważnie w koluszkach. No tak, bo ja, wie pan, raczej jestem taka gwiazda terenowa, tak. No ale to wie pan, tu z panem, a woźna powiedziała, że ten stary zaraz nadejdzie. Niech pan mi poda tę torbę, panie, dobrze? O, dziękuję. Ja zaraz go zastrzelę, panie. Co pani oszalała? Za co? Co pani ma w tobie? Broń, broń Boże. Co pan wariat? Ja dla pańskiej przyjemności armaty będę w torbie nosiwał. Pan to taki śmieszny, naprawdę. Nie, o, widzi pan, to jest broń ideologiczna. Tu pomadka, tu róż, pan patrzy, o, tylko troszkę pesz, troszkę ruszy, zobaczy pan, pięknieje w oczach, nie? W czyich oczach, bo w moich nie. Ojej, jaki ważny, ale zobaczy pan, dla starego będę piękna jak anioł. Na pewno nie. A, czy pan tak się za niego zobowiązuje? Bo jestem stary. Nie, no taki stary to pan nie jest. Jeszcze wcale, może pan się przydać. Pani mnie nie rozumie, ja jestem dyrektor. Dyrektor. Pan to taki śmieszny, ja niby dyrektora w życiu nie widziałam. Ja zaraz panu udowodnię, że jest pana taki dyrektor jak ze mnie Soraya. Co pani chce mnie udowodnić, że ja nie jestem ja? Ja to może pan jest, ale dyrektor to w żadnym wypadku. Nie, kochana pani, bo jak ja się zdenerwuję, to naprawdę o wypadek nie będzie trudno. Panie, jak pan by był dyrektor, to już pan by dawno ze mną te rzeczy różne. Co ja bym z panią, proszę pani? Ja jestem dyrektor pozytywny, a nie mi to w głowie, proszę panią, ja mam żonę, ja kocham dzieci. Panie, że pan był dyrektor prawdziwy, to pan już by dawno mnie zaangażował na gwiazdy, i to z pocałowaniem ręki. Proszę pani, jestem dyrektor pozytywny i wypraszam sobie całowanie mnie w rękę. No pewnie! Co panu po rękach, jak pan przypadkiem dyrektor, to, pan, to co z panu z rękami? Proszę pani, nie ma miejsc, nie angażuje, koniec. Koniec, koniec, nie angażuje. To się nazywa pozytywny dyrektor. Prawdę mówili w tych koluszkach, że w tej Warszawie to tylko Gomora i pornografia. Trudno! Ciągnie mnie pan za włosy do tej garsoniery. Trudno! Zhańb mnie pan, no trudno, już. Cicho na luź, poskucz. Trudno, trudno, i tak nie jestem zhańbiona. Już trzyma mnie pan tu gwałtem, nie pan angażuje, a hańbi. Spokojnie, spokojnie, bo mnie zdejmą. No. Nie, trudno, ja sama wszystko zdejmę. Zaraz, czekaj, no, już, tak. Trudno, nie korzystaj mnie pan, ty szatanie, do końca. Nie, kochane, już. Nie, zaangażuję, dobrze, już, zaangażuję, już. Na gwiazdę, na mur? Na gwiazdę, na mur, psiak. Słowo honoru? Słowo honoru. No dyrektor chyba kochana, no. A o panu mówili, że pan dureń idiota, no. Ojej, a przecież pan inteligentny jak rzadko kto, naprawdę, no. Podpisuj, dyrektorów, na podpisuj. Dziękuję bardzo. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Trójka żąda debiutów. Dziś zespół GIS. Running in circles and hiding in the dark. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy. Trójka Żonda debiutów, Kuba Filip, zespół GIS wraz ze mną w studiu. Dzień Cześć. Dobry. Dzień dobry. Do tej pory zespoły zwykle nagrywały swoje płyty w piwnicach. Miały próby, treningi, trzeba powiedzieć, w piwnicach, a wy odwrotnie, na górze. Tak, tak, tak. Akurat cała płyta powstawała na strychu. Wiesz co, wydaje mi się, że głównie przez to, że chcieliśmy wydobyć ten taki brudny sound, ale też złapać trochę tego drewna, trochę, wiesz, tej takiej szklanej waty po prostu do tego materiału. Ten strych we Wrocławiu? Tak, tak, tak. Na wrocławskich Karłowicach. U Filipa w domu tak naprawdę. Wielorodzinny. Długo razem gracie? No, od 2014 roku w zasadzie, ale z czasem tam dołączył do nas, jeszcze jedna osoba dołączyła, więc tak w obecnym składzie 2016 roku tak ten materiał musieliśmy od nowa poukładać sobie na większy skład, więcej instrumentów i teraz. Tak, trochę czasu jakby zajęło takie wejście w tą świadomość, że trzeba to zrobić samemu. Trzeba samemu sobie wyprodukować ten materiał, żeby w jakiś sposób móc mieć taki wpływ na to brzmienie, które jest satysfakcjonujące dla nas jako gdzieś młodych artystów, którzy tak naprawdę uczą się, szukają siebie. I to było naprawdę fajne, że podchodziliśmy już tam od tego 2016 roku do różnych sesji studyjnych, żeby nagrać ten materiał z różnymi producentami, ale nigdy to nie było nasze na tyle, żebyśmy powiedzieli tak. Jak to teraz możemy wypuścić to. A tutaj zajęło trochę czasu i uznaliśmy, że kurczę, lepiej to zrobić samemu i raz, że się nauczyć, a dwa, żeby właśnie móc pokazać gdzieś to, co siedzi w nas, nawet produkcyjnie. cały materiał już jest gotowy? Cała płyta jest gotowa? Tak, cała płyta jest gotowa. Teraz tak naprawdę dozujemy to, co jakby wypuszczamy. To będzie krótki materiał. To będzie 6 utworów, zaledwie 30, chyba 5 minut całego materiału. Ale staraliśmy się pracować nad całym konceptem. Też chcemy stworzyć z tego takie kompletne wydawnictwo, zarówno digitalowe, jak i na nośnikach już takich fizycznych, jak winyle czy CD. No dobrze, to posłuchajmy kolejnej próbki. And Trójka Żąda debiutów. Dziś słuchamy wraz z Państwem nowych nagrań zespołu GIS. Wraz ze mną w studiu Piotr Kordaszewski. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. No jak twoje pierwsze wrażenia? Ja słuchaj, nie wiem, tutaj przyznam się ze wstydem, że nie słyszałem wszystkich audycji z cyklu Trójka Żąda debiutów, zwłaszcza jeśli chodzi o te kilka ostatnich. I teraz nie wiem, czy to ja mam takiego farta, że ilekroć mnie zaprosisz do studia, to jest jakaś genialna kapela w środku, czy ty po prostu co tydzień masz genialne kapele w studiu i jednak muszę słuchać uważnie tych audycji, bo no powiem szczerze, przed sobą widzę dwóch chłopaków, którzy tak no, według mnie właśnie są w liceum, albo dopiero co skończyli liceum. No sorry panowie, ale tak wyglądacie. A muzyka dziękujemy. Taka, jakbyś ty mi Tomek powiedział, że to jest zespół indie, nie wiem, który ma na koncie już kilka płyt z Londynu, tam doskonale są znani na rynku, załóżmy, nie wiem, brytyjskim. Tutaj teraz coś chcą zrobić w Polsce, przyjechać do nas na koncert, to ja bym to kupił. Ja bym to spokojnie kupił, powiedział, aha, no to fajnie, muszę się nimi zainteresować, że ja jeszcze na nich nie trafiłem, no bo to brzmi fajnie i ten wokalista taki fajny. Tu zapytam, to jest twój naturalny głos, tak? To co słyszę w utworach. No, taki mam po prostu głos. Bardzo taki właśnie specyficzny. Ten głos nadaje. Wokodery szczególnie. Te wokodery. Nawet jak się zepnę mocno w sobie, to nawet na żywo mogę taki wokoder gdzieś tam wyciągnąć. Panowie przyjechali z Wrocławia, nie z Londynu, żeby było jasne. Ja jestem w szoku. No naprawdę jestem w szoku, że na was nie trafiłem. Może jedynym usprawiedliwieniem jest to, że dopiero teraz będzie, tak jak mówiliście, wydawnictwo sześcioutworowe, bo dla mnie jestem rozłożony na łopatki, chcę i koncertów, i płyt, i wszystkiego od was. I śpiewają po angielsku. A i właśnie, tu chciałem dodać, że bo Tomek wie, że ja do znudzenia powtarzam po polsku i po polsku, a tutaj nawet o tym nie pomyślałem. Ten angielski mnie nie razi. Jest na tyle jakiś taki specyficzny, dobry z tą właśnie tym twoim głosem, że razem to tworzy taką plastyczną całość. I nawet przez sekundę nie pomyślałem o tym, no panowie, no wszystko dobrze, ale po polsku jednak powinniście, chociaż mam nadzieję, że cokolwiek, bo chciałbym ten twój głos usłyszeć także w wydaniu naszym rodzimym, no naprawdę warto. Ale te utwory, które usłyszałem, dla mnie bomba. A macie takie plany, żeby coś po naszemu też poskrobać? Znaczy, wydaje mi się, że to jest kwestia czasu, ale nie wiem, czy przy tym projekcie, jeżeli chodzi o mój wokal, przy tym projekcie stricte po polsku będziemy tworzyć. Głównie dlatego, że po prostu jeszcze tego nie czujemy. Tak jak przy okazji jakby mojego drugiego zespołu, już mieliśmy taki moment, w którym mówimy, okej, warto zrobić coś po polsku i zaczęliśmy teraz tworzyć po polsku. Tak przy tym zespole jednak skupiamy się na tym, żeby jednak gdzieś używać tego wokalu bardziej tak muzycznie, jako część całej plamy, aniżeli odrywać to i śpiewać bardziej tak zrozumiale dla naszych słuchaczy. Aczkolwiek no, nie uciekamy od tego. Ja od tego nie uciekam. Uważam, że chcąc jakby tworzyć polską kulturę, trzeba śpiewać po polsku i to jest prosta rzecz. A ten drugi zespół to? Kroki. Mhm. Fajnie. Dziękuję. Na co ty znajdujesz? W jaki sposób ty znajdujesz na to wszystko czas? Dwa zespoły? Ciężko pracuję. Wstaję rano i kładę się późno spać po prostu. Wiesz co, ja to jest pasja. To jest życie i jeżeli twoje życie, twoje serce jest przepełnione pasją, to jakby to ciało gdzieś tam odchodzi w niepamięć i zapomina się o tym, że trzeba troszeczkę więcej spać. Czyli po prostu to nie jest twoja praca, tylko twoje życie. To właśnie jest swoje własne życie. Super. Dokładnie o to chodzi, żeby gdzieś poświęcić swoje życie i poświęcić temu więcej czasu i serca, dlatego żeby ludzie słyszeli też prawdę i takie serce w tym wszystkim. Po prostu. Zespół GIS gra dla państwa dzisiaj u nas, co prawda nie na żywo, ale mam nadzieję, że niedługo jakiś koncert może tutaj też byście odbyli. Odbędziemy pewnie. Czekamy na zaproszenie. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Sometimes we choose wrong way, the wrong way to eternity. And I want to love like you to eternity. And że trzeci utwór grupy Gister się nie rozczarował. Nie, no z każdym utworem coraz bardziej ich lubię. Bardzo nam miło. Dziękuję. Każdy inny, a jednak spójna całość. Dziękuję bardzo. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Piotr Kordaszewski, zespół GIS. Dzięki wielkie. Tomasz Żonda. A na koniec zespół, który pojawi się za tydzień, czyli Sielska. Nie zostawimy nic, o nas zaginie słuch.